odpowiedzialne zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Wtorek, 20 sierpnia i jest godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Przejezdne są już wszystkie trasy szybkiego ruchu w Warszawie. Przez ulewy woda zalała w nocy S8 na Żoliborzu i S2 w pobliżu lotniska. Propalestyńskie demonstracje przed konwencją demokratów w Chicago. Policja powstrzymała protestujących. Masło zniknęło ze sklepowych półek w Estonii. To kolejny taki kryzys i nie tylko przez upał. Po nocnych ulewach trasa S8 w Warszawie w stronę Białegostoku jest już przejezdna na wysokości węzła Lazurowa. Przez silne opady deszczu powstało rozlewisko, przez co trasa była przez kilka godzin zablokowana. Strażakom udało się przed 5 udrożnić jezdnię. W nocy były też utrudnienia na S8 między węzłem Marymącka a Modlińska. Tam także powstało rozlewisko. Podobna sytuacja była na S2 w pobliżu węzła Warszawa-Lotnisko, gdzie zablokowana była trasa w kierunku Terespola. Stołeczni strażacy mają bardzo dużo pracy przez ulewy. W samej Warszawie do wieczora było prawie 400 zgłoszeń. Dotyczą zalanych piwnic, domów jednorodzinnych, obiektów usługowych, garaży, tuneli i dróg oraz przeciekających daków. Przechodzące przez województwo lubelskie burze spowodowały wiele szkód. Strażacy interweniowali w związku z zalanymi ulicami czy zerwanymi dachami i podtopieniami. Najwięcej pracy mieli w powiatach lubelskim i lubartowskim. Strażacy najczęściej wyjeżdżali do takich zdarzeń jak usuwanie połamanych konarów i drzew. Wypompowywaliśmy również wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. 10 uszkodzonych pojazdów, 22 uszkodzone dachy. Mówi rzecznik Lubelskiej Straży Pożarnej, młodszy kapitan Tomasz Stachyra w powiecie tomaszowskim. Po uderzeniu pioruna ogień wybuchł w budynku mieszkalnym. Dla okolic Warszawy ostrzeżenie MGW najwyższego 3 stopnia przed burzami i silnym deszczem obowiązuje jeszcze do godziny 10. Meteorolodzy wydali też ostrzeżenia przed upałem dla województw lubelskiego i podkarpackiego. Na termometrach ma być od 29 do 32 stopni. Alerty obowiązują do jutra, do wieczora. Teraz w serwisie komentarze polityków po doniesieniach Onetu w sprawie Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Portal pisze, że projekt realizowały trzy prywatne podmioty, które nie miały doświadczenia w tej dziedzinie. Umowę na zakup amunicji od spółki Polska Amunicja premier Mateusz Morawiecki podpisał z kolei tydzień przed dymisją swojego gabinetu, ujawnił Onet. Więcej Michał Fedusio. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński ocenia działania poprzednich władz jako bulwersujące. Liczy, że sprawa Narodowej Rezerwy Amunicyjnej stanie się przedmiotem działań prokuratury. Zazwyczaj broń czy też amunicję robią wyspecjalizowane firmy, które mają specjalne testy, są sprawdzane przez służby specjalne, a tutaj nagle przekazano trzem firmom, które w ogóle nie miały doświadczenia. Do publikacji Onetu chłodno podchodzi reprezentujący PiS, poseł Marcin Przydacz. Pytania, czy polski przemysł zbrojeniowy ma być zwijany po to, aby amunicję kupować w niemieckich fabrykach. To nie są decyzje tylko czysto natury ekonomicznej, także politycznej. Do sprawy w mediach społecznościowych odnieśli się były i obecny premier. Donald Tusk pisał o zdolnościach Mateusza Morawieckiego do robienia interesów na respiratorach, maseczkach czy wizach. Z kolei Morawiecki ripostował, że obecnej władzy budowa fabryki produkującej amunicję po prostu przeszkadzała w jej imporcie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zamieszki przed konwencją demokratów w Chicago. Kilkudziesięciu propalestyńskich demonstrantów sforsowało barierki chroniące miejsce, gdzie odbywa się spotkanie wyborcze. Domagali się zakończenia izraelskiej operacji militarnej w Strefie Gazy. Protestujący zostali szybko powstrzymani przez policję. Przez zamieszanie opóźnił się przyjazd delegatów biorących udział w konwencji. Agencja Reutera pisze, że propalestyńska demonstracja miała pokojowy przebieg. Konwencja demokratów potrwa do czwartku. Kamala Harris nieoczekiwanie pojawiła się na scenie już pierwszego dnia. Kandydatka na prezydenta w krótkim wystąpieniu podziękowała Joe Bidenowi za jego prezydenturę. Na scenie pojawił się przed 6 naszego czasu sam Joe Biden i otrzymał owację. Masła brakuje w estońskich sklepach. Przyczyną utrzymujące się upał i przeniesienie produkcji do nowych obiektów. O problemach w Estonii Kamil Zalewski. Przy sklepowych półkach, gdzie powinno znajdować się masło, pojawiły się kartki informujące o zakłóceniach w dostawach produktu do estońskich sklepów. Powód? Brak śmietany, aby z tego nie ubije się masła. Największe estońskie firmy mleczarskie tłumaczą, że latem, gdy jest bardzo ciepło, krowy dają mleko o mniejszej zawartości tłuszczu. Ale to nie jedyne wytłumaczenie. W tym roku problem się pogłębił, ponieważ dwóch dużych producentów przeniosło produkcję masła do innych obiektów, a to spowodowało znaczne opóźnienia w produkcji smarowidła. Portal ERR napisał, że z powodu skarg klientów estońskie sieci handlowe tymczasowo zapewniły dostawy z pozostałych dwóch krajów bałtyckich. Masło powinno zatem wkrótce wrócić do sklepów. Na razie nie wiadomo jednak, jak cała sytuacja wpłynie na ceny tego produktu. Producenci uspokajają, że problemy są tylko chwilowe i zostaną rozwiązane w ciągu najbliższych tygodni. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszcze i poważne utrudnienia. W serwisie mówiliśmy zwłaszcza o tych na Mazowszu i Lubelszczyźnie, a gwałtowne zjawiska, czyli burze i intensywne opady dziś też będą możliwe. Ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami wciąż obowiązują na Mazowszu. Do tego mamy alerty upałowe, to przy granicy z Ukrainą. Tam możliwe dziś 30 stopni Celsjusza. Na przeważającym obszarze kraju będzie od 23 do 27 stopni. Wiatr ma być słaby, wschodni, no w czasie burz oczywiście możliwe porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali i będzie spadać. Mamy 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Przedłużyłem sobie długi weekend, ale jestem i powiem Państwu, dobrze jest wypocząć, ale tak samo dobrze jest wrócić do najlepszej pracy świata, czyli do porannych spotkań z Państwem. Właśnie, tak jest. 2 2 7 3 to numer do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo też można się z nami kontaktować. No, czuję się jak w domu. Home sweet home, chciałoby się powiedzieć. Jak państwu mijają wakacje? No bo mijają, nie chcę straszyć, ale to już 20 dzień sierpnia i nawet trochę jesiennie wyglądały wczoraj okolice Warszawy. Sporo żółtych liści pod drzewami, po burzy taki chłodniejszy wiatr późnym popołudniem. No miałem na skórze wczoraj pierwsze wrażenie września, ale może po tych mocnych opadach będzie jeszcze wściekle zielono i gorąco. No niezależnie od anturażu, wakacje jeszcze trwają, więc wakacyjna będzie ta poranna audycja w Trójce. Przynajmniej mam taką nadzieję i niech nie zmyli państwa to, że powiemy dziś o studentach, a konkretnie o studentach seniorach. Emerytura powoduje, że człowiekowi do życia zostaje 10-12 godzin na dobę więcej i trzeba ten czas jakoś zagospodarować. 60 plus nie jest w tym przypadku żadnym problemem. Silversów na polskich uczelniach na studiach dziennych przybywa. A dlaczego? Na to pytanie spróbujemy dziś odpowiedzieć, mam nadzieję, z państwa udziałem. Odliczamy też dni do Igrzysk Paralimpijskich. Tak jest, paralimpijskich, nie przejęzyczyłem się. Być może jeszcze spotykają państwo różne wersje tego sformułowania, na przykład to z literką O w środku, ale oficjalnie chodzi już o Igrzyska Paralimpijskie. Następuje unifikacja nazewnictwa logotypów i chcąc nie chcąc musieliśmy po prostu ten standard zunifikować do poziomu, który jest obowiązujący. No i właśnie, dlaczego konkretnie i jak teraz należy mówić? To też kolejna kwestia, którą poruszymy dziś w porannej audycji, ale przyjrzymy się też komarom w Dniu Komara. Ale nie, zaraz, nie o tego komara chodziło. No i mam, ubiłem. A właśnie, walczymy z komarami od lat. Kto tego nie zna w wakacje, choć w dużych miastach może jest ich mniej, to można wyjechać na przykład na Warmię, na Mazury i tam już jest ich sporo, co mogą zaświadczyć moje ręce i nogi. No właśnie, ale czy komary to tylko negatywne skojarzenia i tylko negatywne rzeczy i problemy? To właśnie spróbujemy dziś wyjaśnić, ale dziś także będzie o miłości, bo mamy dzień wyznawania miłości. I właśnie wyznawanie miłości weźmiemy na tapet. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Ola Dobieszewska czuwa przy telefonie, Józef Niewiarowski dziś wydawcą porannego zapraszamy. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do godziny 9:00. A teraz Daria Zawiałow. Złamane serce jest okej. No to chyba w kontekście wyznawania miłości. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubią Państwo ten utwór, to Jack White, That's How I'm Feeling, to znaczy That's How Jack's White's Feeling. A skąd ja to wiem, że Państwo lubią? Bo Państwo głosują. To piąte miejsce ostatniego piątkowego notowania pierwszej trójki. Kto był wyżej? A proszę sobie sprawdzić lpt.polskieradio.pl, tam też głosujemy do piątkowego południa. Teraz mamy wtorek i 20 po szóstej. Przegląd prasy. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach, mówił Franz Maurer w Psach, a ja powiem, czasy się zmieniają, a nauczycieli wciąż brakuje. Jak informuje profil Dilerzy Wiedzy, o czym czytam na forsal.pl, ofert dla nauczycieli wciąż przybywa. Pod koniec maja w bazie było ich nieco ponad 16 tysięcy, pod koniec lipca już ponad 25 tysięcy. Im bliżej końca wakacji, tym bardziej zaciekła jest ta walka o nauczyciela dla szkoły, zwłaszcza chodzi tu nauczycieli matematyki i języka angielskiego. I dzieje się tak pomimo działań ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wspomniane wakaty w 1/4 dotyczą miast wojewódzkich, co oznacza, że to nie jest tak, że ze szkół uciekają tylko nauczyciele w małych miejscowościach. Wręcz przeciwnie, około 12% pracownic i pracowników edukacji chce odejść z zawodu. No i według ministra edukacji Barbary Nowackiej to nie jest wcale niepokojąca liczba, ale tak zwane okno transferowe. Część nauczycieli opuszcza zawód, ale nowi ludzie do niego wchodzą i jest to zdaniem ministerstwa zupełnie naturalne. No dobrze, ale jednak tysiące, bo ponad 20 tysięcy wakatów pozostają faktem. Widoczna jest też korelacja pomiędzy brakującą liczbą nauczycieli a przeciętnymi zarobkami w danym regionie. No i to świadczy bezpośrednio o tym, że powód odchodzenia z zawodu jest prosty, głównie finansowy. Niestety, mimo ostatnich podwyżek, nauczycieli brak. No i to są naprawdę alarmujące liczby. Czy one będą się zmieniały wyraźnie w stronę końca wakacji? No będę się sprawie przyglądał i będę Państwu dawał znać. A teraz wróćmy do najpiękniejszych obrazków minionego weekendu. I nie chodzi tu o zdjęcia, które robiłem podczas urlopu. Chodzi o obrazki sportowe. No ale wciąż mówimy o pieniądzach. Oczywiście Katarzyna Niewiadoma i jej fenomenalny start w Tour de France i zwycięstwo to był highlight tego minionego weekendu. Wygrała w niedzielę Kasia kobiecy Tour de France. No i sportowy prestiż tego zwycięstwa jest niezaprzeczalnie wysoki, ale finansowy? O, z tym jest dużo gorzej, pisze Rzeczpospolita. W tym roku premia za wygraną w Tour de France Femme wynosiła 50 tysięcy euro. Do tego dochodzą oczywiście kwoty za zwycięstwa na poszczególnych etapach, za zwycięstwa na poszczególnych premiach i tak dalej, ale ile zarobiła Katarzyna Niewiadoma za ten fenomenalny start na francuskich szosach? Sumując wszystkie premie, to około 55 tysięcy euro. No, trzeba wziąć pod uwagę, że te zarobki nie trafiają prosto do kieszeni zawodniczki. Kolarskim zwyczajem one są rozdzielane na członków ekipy towarzyszącej. To są fizjoterapeuci, kierowcy, mechanicy i tak dalej. Kolarki, tak jak kolarze, swoje pensje odbierają od grup zawodowych. Ewentualnie dostają dodatkowe pieniądze z kontraktów reklamowych, a w wielkich wyścigach walczą przede wszystkim o zwycięstwa. No to dlaczego mówimy o tych 56,5 tysiącach euro, no bo pula nagród w męskim Tour de France wynosi o wiele więcej, a za zwycięstwo Tadej Pogacar dostał w tym roku 500 tysięcy euro, czyli niemal dziesięciokrotnie więcej. Tam także te poszczególne etapy są wyceniane dużo wyżej. Oczywiście widać wyraźne dysproporcje, choć one mają swoje wyjaśnienie. Panie ścigają się w Tour de France tylko przez tydzień, a panowie przez 3 tygodnie. Do tego etapy są krótsze, a formuła wyścigu dopiero jest wypracowywana. Zainteresowanie sponsorów i telewizji dużo mniejsze, bo mówimy tu o trzeciej dopiero odsłonie Tour de France Femme. Na razie wypracowujemy swój model ekonomiczny, stawiamy krok po kroku, powiedziała Marion Rus, dyrektor kobiecego Tour de France. No pozostaje mieć nadzieję, że ten wielki sukces przełoży się w takim razie na liczne kontrakty reklamowe Kasi Niewiadomej. Ja jej życzę, żeby wyskakiwała nam z lodówki za każdym razem, gdy ją otworzymy, bo absolutnie na to zasługuje. A na koniec przeglądu prasy Angorka i króciutki artykulik o zatłoczonych miastach. Wśród miast latem najbardziej zatłoczonych przez turystów jest Dubrownik. Na jednego mieszkańca przypada tam aż 36 urlopowiczów. Oni przyjeżdżają podziwiać głównie architekturę podobno, choć wydaje mi się, że do Chorwacji nie tylko po to się jeździ. Nieco mniej, bo 21 turystów na jednego mieszkańca przypada w Wenecji, Brugi i na wyspie Rodos. Na 5. miejscu tego zestawienia znalazł się stający się coraz bardziej popularnym kierunkiem wakacyjnym i nie tylko wakacyjnym, Reykjavik, a więc miejscowość na Islandii. Tam na jednego mieszkańca przypada 16 przyjezdnych. No i w sumie tu ten artykuł się kończy, a mi czegoś brakuje, no bo umówmy się, akurat w Zakopanem w długi weekend to turystów na mieszkańca to było chyba ze 100 tysięcy.

Chumbawamba, Tam Humping. Jednak proste. 24 minuty do 7, a państwo dzwonią. 2 dwójki i 7 trójek. Słucham trójki oczywiście od samego rana. Zabijacie mnie pod tytułem, przed chwilą ktoś mówił, ile zarobiła Kasia niewiadoma. Niech zarobi miliony. Ona wygrała, to jest ona ryła po Gorcach, po innych, a teraz jest tylko ile zarobiła i to jest tak jak nie wiem, w jakichś innych tych, nie staczajcie się poniżej tego problemu. Dziękuję. Dziękuję. Czuję się wywołany do tablicy. No, nie mogę się zgodzić z tym, że jest tu tylko ile zarobiła. Myślę, że wręcz przeciwnie, to tylko jeden krótki wątek. No, minutka, może dwie informacji z prasy we wtorkowy poranek. Po wielu, naprawdę wielu innych słowach i informacjach o sukcesie Kasi Niewiadomej. Zapraszamy do trójki, nie tylko między 6 a 7. Naprawdę wiele o tym sukcesie mówiliśmy i no naprawdę, no, to jest informacja prasowa krótka, myślę, że ciekawa i dająca pewien obraz tej dysproporcji między kobiecym wciąż a męskim sportem, jeśli chodzi o finanse i tyle. Nikt tu nie umniejsza sukcesu i tego wysiłku, który Katarzyna Niewiadoma włożyła w zwycięstwo w Tour de France. Femme, jak poprawiła mnie Agnieszka Łukasiewicz. 18 do 7, wczesna to pora, ale państwo dzwonią do trójki. 2 2 7 3, jest z nami pan Bogdan, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Ja chciałem się wypowiedzieć również na temat Kasi Niewiadomej i powszechnego słuchacza. Proszę państwa, gdzie jest porównanie zarobków byle tych kopaczy, no bo inaczej tych ludzi nie można nazwać, którzy 1,5 godziny biegają w tygodniu, zarabiają tyle w tydzień, co ta dziewczyna haruje naprawdę, to jest talent, no brak mi słów, no bo ja płakałem równo z nią na mecz, jak ona dojechała. Tyle chciałem powiedzieć, jestem stałym sercem za kolarstwem, w ogóle panów, pań, bo wysiłek tam jest adekwatnie włożony przykładowo do piłkarzy. Tyle chciałem powiedzieć, do widzenia. Dziękuję bardzo, no jak zwykle obrywa się piłkarzom, kopaczom, jak zostali nazwani. No ale wielokrotnie o tym mówiliśmy, dlaczego i skąd te dysproporcje finansowe się biorą i z czego wynikają, choć fakt, też mam takie wrażenie. Przyznaje się, że ten wysiłek jest nieporównywalny. Pan redaktor prowadzący, rozpoczynając dzisiejszy poranny program, powiedział, że wrócił po urlopie do Trójki na ulicę Myśliwiecką i czuje się jak w domu. Proszę sobie wyobrazić, że całkowicie powielam jego zdanie i ja również czuję się jak w domu, bo jestem wiernym słuchaczem Trójki od 1977 roku. Trójka wreszcie toczyła się na właściwy tor. I bardzo jestem szczęśliwy i rad, że to kolegium redakcyjne decyduje, co i czego mają słuchać słuchacze, a nie ktoś będzie narzucał temat muzyczny i nie tylko muzyczny z góry. Jestem bardzo szczęśliwy, serdecznie was pozdrawiam. Panie redaktorze, ja też czuję się jak w domu. Trzymajcie się ciepło. Ach, ta jakość telefonów. No nie dosłyszałem, czy Trójka się stoczyła na ten tor, czy wtoczyła. Ale załóżmy, że wtoczyła. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy także do komentowania tematu seniorów, studentów, bo coraz częściej właśnie seniorzy wybierają się na studia stacjonarne. Mający ponad 60 lat studenci są na wielu polskich uczelniach, między innymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, Łódzkim, Warszawskim, czy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym ostatnim przypadku mówimy między innymi o jednym z najstarszych studentów, Zenonie Lęczewskim. To 77-latek, który w ubiegłym roku obronił magisterkę z kroatystyki, a dziś studiuje archeometrię. O szczegółach Jacek Frenzel. Per aspera ad astra, mówił Seneca. Ta zasada prowadziła i prowadzi studentów do poznawania tajników wiedzy, choć nie zawsze musi to być droga przez cierpienia i trudy. Często podejmowanie studiów na emeryturze jest chęcią realizacji marzeń czy pokonania codziennej nudy. Dawniej studenci 60+ znajdowali się na studiach niestacjonarnych. Przemysław Stanula, sekcja prasowa Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Były to osoby, które poszukiwały większych kwalifikacji, jeszcze przed emeryturą obejmowały jakieś wyższe stanowiska i musieli spełniać dodatkowe wymogi. Dziś możemy powiedzieć, że to może jeszcze nie jest do końca trend, ale już widzimy pewne zjawisko, które pokazuje, że ci seniorzy przychodzą na studia ze względu własnych zainteresowań i studiują to, co chcieliby studiować rzeczywiście. Żeby studiować na emeryturze, motywacje są podobne jak w każdym wieku. 77-letni student Zenon Lęczewski. Odpada ta motywacja związana z przyszłą karierą zawodową i wiadomo, że na to już nie ma szans. Emerytura powoduje, że człowiekowi do życia zostaje 10-12 godzin na dobę więcej. I trzeba ten czas jakoś zagospodarować. Oczywiście są tacy, którzy marzą tylko, żeby wreszcie nic nie robić, odetchnąć się przed telewizorem, jańczyć wnuki. Ale są ludzie, którzy potrzebują trochę aktywności. I że tak powiem, trafiła się, jak to zwykle w życiu, okazja przez przypadek, że usłyszałem, że można studiować. Co mnie oczywiście mocno zdziwiło. Dlatego, że za moich czasów w pierwszych studiów dziennych to było tak, że jak się miał 28 lat, to było praktycznie finito. Można było tylko przejść na wieczorem albo na studia zaoczne, natomiast dzienne studia były już dla człowieka na wieki wieku zamknięte. Tu nagle się okazało, że no każdy właściwie, kto chce, to próbować może. Co pan sądzi o takich studentach po 60? No bo mogą się kształcić, jeżeli odczuwają taką potrzebę i chcą zdobywać wiedzę, no to czemu nie? Ja ich podziwiam, bo są odważni, otwarci na świat, chociaż no ja bym się nie zdecydowała. Pan by się zdecydował na studia? Dlaczego nie? Cały czas jesteśmy chłonni, żeby poznawać coś nowego. Nie można się wyłączyć po studiach jednych, że to już jest koniec. Nie. Cały czas można zdobywać coś nowego i jestem jak najbardziej za tym. Nawet 40 lat po maturze? Nawet 40 lat. A dlaczego 40 lat po maturze? To żaden problem. Proszę pana, jestem więcej niż 40 lat po maturze i chętnie bym się takiego wyzwania podjął. Tylko że niestety jestem z prowincji, a tam nie ma takiej możliwości. Jak zacząłem, to był czas pandemii. Wszędzie się chodziło w maseczkach. Jak wchodziłem do Majusa, to tak, że tak powiem, z rozbawieniem, ale też z przerażeniem stwierdzałem, że dziewczyny i chłopacy, którzy siedzą w korytarzach, na ławkach, zrywają się i połowa mi mówi: dzień dobry, panie profesorze. Więc musiałem ich wyprowadzać z błędu, że nie jestem żaden profesor. Panią w szatni wprowadzałem z tego błędu przez chyba 2-3 miesiące, bo też nie mogę uwierzyć, że naprawdę jestem studentem. Ustawa i nawet konstytucja gwarantuje darmową naukę na studiach dziennych, więc ci ludzie być może po prostu nabrali pewnej odwagi i zobaczyli, że nie tylko mogą startować na studia trzeciego wieku, ale równie dobrze mogą rywalizować ze studentami, którzy dopiero co ukończyli maturę. No ja akurat studiuję z takimi osobami, może nie po 60 roku życia, ale blisko. I dla mnie to jest tak jak każda inna osoba w każdym wieku. Fajnie się studiuje razem? Tak jak z każdym innym moim zdaniem. Wiek nie ma wpływu dla mnie w ogóle na relacje z tą osobą. Z wiekiem wokół czeka się robi pustka. Dzieci są dorosłe, mają tam już kilkadziesiąt lat, wnuki są też dorosłe, że mają swoje życie. Znajomi, przyjaciele w większości się wykruszają. Czyli w moim wieku wokół czeka jest pustka. A ja dzięki temu ciągle poznaję nowych ludzi. Człowiek cały czas się obraca wśród żywych ludzi w żywym świecie, no i to niewątpliwie każdemu dobrze robi. A dotacja z budżetu państwa do studiów jest niezależna od wieku studenta. Sprawdziłem, państwo nie muszą. Kroatystyka to dyscyplina zajmująca się badaniem literatury, języka i kultury chorwackiej, a archeometria to jedna z dziedzin badań archeologicznych. No dobrze, może słuchają nas seniorzy, studenci, jeśli tak, to zapraszamy do dzielenia się wrażeniami i powodami. Dlaczego? Ach, dlaczego? 2 2 7 3, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Sierpnia dziś, czyli Dzień Komara. Może to okazja, żeby komara uciąć? No, na pewno lepsze to niż żeby to komar uciął nas. Tak, potrafią uprzykrzyć życie, ale komary w Polsce już wkrótce mogą stanowić dużo większe zagrożenie. Wszystko za sprawą gatunków dotąd u nas niewystępujących, a przenoszących groźne choroby. Jeden z tych gatunków zaobserwowano już u naszych południowych sąsiadów. No niestety to tylko kwestia czasu, kiedy i nam przyjdzie stanąć oko w oko z tym problemem. Kuba Witkowski. Teraz, gdy wciąż gorąco, także w nocy, nie sposób spać przy zamkniętych oknach. Ale otwarty dom to też zachęta do wizyty nieproszonych gości. O ty! Małko! Pół biedy, gdy takie starcie komara z człowiekiem poprzedzi jedynie swędzące ukąszenie. U, tu jest następny. Gorzej, jeśli owad zdąży sprzedać nam groźnego wirusa. A to potrafią robić gatunki, które w Europie mają się coraz lepiej. Najważniejszy z nich to Aedes albopictus, zwany komarem tygrysim. Mówi Andrea Amon, szefowa Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ten owad przenosi dengę, chikungunię i wirus Zika. Rozpowszechnia się bardzo szybko z południa Europy na jej północ, wschód i zachód. Jego pojawienie się zanotowano już w większości krajów południowych, ale i u naszych sąsiadów, nie tylko tych z zachodu. Jest obecny w Słowacji, więc oczekujmy, że w najbliższym czasie i do Polski dotrze. Stwierdza profesor Stanisław Ignatowicz, entomolog z SGGW. Ten komar potrafi rozmnażać się praktycznie w każdym zbiorniku i zbiorniczku z wodą. W poidełkach dla ptaków, jak na przykład pusta puszka, po konserwie, w różnego rodzaju przedmiotach, w których długo zalega woda, na cmentarzach, w pojemnikach, na kwiaty. Kilka dni temu głośno było o masowym padaniu ptaków w Warszawie. Okazało się, że to sprawka wirusa gorączki zachodniego Nilu. Na razie, ale tylko na razie, jest on niegroźny dla ludzi. To jest wirus, który krąży między ptakami, które nie chorują wróblowatymi, a przenoszone przez komary. Tłumaczy profesor Joanna Zajkowska, konsultantka do spraw epidemiologii na Podlasiu. Natomiast niektóre ptaki mogą chorować. Przenoszone przez ptaki migrujące w związku z tym może znaleźć się wszędzie. Natomiast ten wirus dojrzewa w komarze przez 12 dni, jeżeli temperatury są średnie dzienne 22 stopnie. W związku z tym u nas jeszcze tych przypadków nie ma. Ale jeśli pojawi się u nas wspomniany komar tygrysi, zachorowania wśród ludzi też będą możliwe. Zresztą nie tylko na gorączkę zachodniego Nilu, co doskonale widać w krajach, gdzie owad już się zadomowił. W 2022 roku w Unii Europejskiej odnotowano ponad 1500 przypadków zachorowań na dengę, a w 2023 już ponad 4900. Mówi Celine Gosner, główna ekspertka w Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób. Jest to najwyższa liczba przypadków dengi od momentu uruchomienia monitoringu choroby w 2008 roku. Przed komarami nie uciekniemy. Pytanie, czy da się z nimi walczyć? Dość udaną metodą jest stosowanie metody genetycznej, a mianowicie z państw, gdzie prowadzone są masowe hodowle tego komara, importujemy komary samce, które są wysterylizowane promieniami gamma. I te samce spotykają samicę i ją zapładniają. Z tych jaj się nic nie wylęga. Żeby jednak mówić o metodach walki, trzeba zacząć od monitoringu tego komara, a tego w Polsce w ogóle się nie robi. Do tego tematu wrócimy jeszcze w trójce po siódmej, a siódma za nieco ponad 4 minuty. We'll be right back.